สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เรากำลังเตรียมตัวไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์กันพี่น้องครับในวันนี้หัวข้อในชีวิตพระเยซูตอนที่44แล้วนะครับหัวข้อย่อยในวันนี้ก็คือยูเดียสมาเรียและกาลิลีเราจะมาทำความรู้จักกันนะครับว่ายูเดียสมาเรียและกาลิลีเป็นอย่างไรบ้างในเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับบริบทของพระคัมภีร์ซึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในทั้ง3แคว้นนี้นะครับก็คือยูเดียสมาเรียและกาลิลีและความรู้ที่ได้รับจากตรงนี้นะครับเราก็อาจจะสามารถที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์ได้ด้วยพี่น้องครับถ้าพี่น้องพลิกไปด้านหลังของพระคัมภีร์เราจะเห็นแผนที่ของพระคัมภีร์ในสมัยยุคพันธสัญญาใหม่นะครับเราก็จะเห็นมีดินแดนอยู่นะครับสำคัญสำคัญนะครับก็คือมีอยู่4ดินแดนด้วยกันดินแดนแรกนะครับอยู่ทางด้านซ้ายข้างล่างนะครับก็คือแคว้นยูเดียดินแดนที่2ก็คืออยู่ถัดขึ้นมาทางเหนือนะครับต่อจากแคว้นยูเดียขึ้นมาก็คือแคว้นสมาเรียแล้วก็ขึ้นมาอีกนะครับก็คือแคว้นกาลิลีอันนี้อยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนนะครับส่วนทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนั้นก็ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็จะมีแคว้นหนึ่งนะครับก็คือเปอร์เรียนะครับอันนี้คือ4แคว้นสำคัญที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ถ้าเราจะเพิ่มเติมความรู้ของเรานะครับก็จะมีอีกแคว้นหนึ่งนะครับอยู่เหนือเปอร์เรียนะครับทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนก็คือทศบุรีหรือเดคาโพลิสนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับ 4-5 แคว้นด้วยกันใหญ่ๆที่อยู่รอบแม่น้ำจอร์แดนนะครับเหนือแม่น้ำจอร์แดนขึ้นไปนะครับก็จะมีทะเลสาบแกลิลีนะครับแล้วก็ใต้แม่น้ำจอร์แดนขึ้นมาลงมานะครับก็จะเป็นทะเลทรายนะครับอันนี้คือภูมิประเทศที่สำคัญรวมทั้งแคว้นนะครับแม่น้ำทะเลทั้งหลายพี่น้องครับขณะที่พระเยซูได้เสด็จจากเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในแคว้นยูเดียเพื่อที่จะขึ้นไปทางเหนือนะครับไปถึงแคว้นกาลิลีจะต้องผ่านนะครับแคว้นสมาเรียถ้าหากว่าพระเยซูต้องการเดินจากยูเดียตรงไปที่สมาเรียเลยนะครับก็เลยไปที่กาลิลีนะครับถ้าตั้งใจที่จะเดินจากยูเดียไปกาลิลีต้องผ่านแคว้นสมาเรียครับทีนี้มีทางเลือกที่2ครับที่จะไม่ผ่านแคว้นสมาเรียก็คือข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปนะครับแม่น้ำจอร์แดนซึ่งอยู่เหนือทะเลทรายข้ามไปทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนก็คือต้องผ่านแคว้นเปอร์เรียนะครับอันนี้ดูง่ายๆถ้าพี่น้องดูในแผนที่พี่น้องจะเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับทีนี้เราจะต้องทราบถึงความแตกต่างของแคว้นทั้ง3นะครับก็คือแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและแคว้นกาลิลีครับยูเดียนั้นอยู่ทางตอนใต้นะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนของเผ่ายูดาเผ่าดานเผ่าเบนจามินและเผ่าซิมิโอนครับยูเดียนั้นถือว่าเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดใน3แคว้นเมืองต่างๆในแคว้นยูเดียเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเบธเลเฮมนะครับซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระเยซูและเป็นบ้านเดิมของกษัตริย์ดาวิดนะครับและเยริโคนะครับเยริโคก็เป็นเมืองโบราณมีอายุถึง 10,000 ปีนะครับและอีกเมืองนึงที่สำคัญที่สุดก็คือเยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารและเป็นเมืองหลวงของแคว้นยูเดียด้วยเรามาดูแคว้นสมาเรียกันนะครับแคว้นสมาเรียนี้ก็ขั้นกลางนะครับระหว่างทางเหนือคือแคว้นกาลิลีและทางใต้ก็คือแคว้นยูเดียแคว้นนี้นะครับถ้าทางภูมิศาสตร์แล้วก็อยู่ใต้เทือกเขาคาราเมลพี่น้องครับพี่น้องคงจำเทือกเขาคาราเมลได้นะครับก็คือเหตุการณ์การพนันขันต่อระหว่างโปรเฟตหรือผู้เผยพระชนะหรือประกาศศกนะครับเอลียากับใครครับกับพระบาอันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทือกเขาคาราเมลสมาเรียนั้นเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเลือดผสมที่เรียกว่าสมาเรียนหรือชาวสมาเรียนั่นเองในช่วงที่ชนชาติฮีบรูนะครับในสมัยโบราณก็คือแบ่งการปกครองเป็นอิสราเอลฝ่ายเหนืออิสราเอลฝ่ายใต้อิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับก็เป็นที่อยู่ของคน10เผ่าอิสราเอลฝ่ายใต้นะครับก็คือยูเดีย นะครับเป็นที่อยู่ของอิสราเอลสองเผ่าหรือสองเผ่าครึ่งนะครับในช่วงที่อัสซีเรียนั้นซึ่งเป็นมหาอำนาจในสมัยโบราณนะครับประมาณศตวรรษที่8ก่อนค.ศ.ก็บุกมาโจมตีนะครับโจมตีอิสราเอลฝ่ายเหนือซึ่งเวลานี้เป็นสมาเรียนะครับโจมตีอิสราเอลฝ่ายเหนือทำให้อิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นแตกวิธีการโจมตีของเขาวิธีการครอบครองนะครับประเทศที่แพ้สงครามเขาใช้วิธีการที่ว่าเอาคนอื่นๆนะครับมาอยู่ในดินแดนที่เขาตีได้ทำให้เกิดเลือดผสมครับเพื่อที่จะทำลายความเป็นชาติของอิสราเอลฝ่ายเหนือก็เลยใช้เลือดผสมหรือใช้คนอื่นมาอยู่ในแคว้นนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือกลายพันธุ์นั่นเองในช่วงที่คนฮีบรูนั้นถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนซึ่งเกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่6ก่อนค.ศ.นะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เยรูซาเล็มนะครับก็แพ้นะครับเราจะแยกเป็น2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับคือซามาเรียแพ้นะครับกับยูเดียแพ้นะครับซามาเรียนั้นเดิมทีนั้นเป็นอิสราเอลฝ่ายเหนือครับยูเดียก็คืออิสราเอลฝ่ายใต้ภาษาอังกฤษเขาแยกกันนะครับเขาว่า Northern Kingdom Northern Kingdom นะครับแล้วก็ Southern Kingdom Southern Kingdom หมายถึงอิสราเอลฝ่ายใต้นะครับแตกกันคนละครั้งนะครับทีนี้คนยิวนั้นที่ยังหลงเหลืออยู่ในอิสราเอลนะครับอยู่ในแคว้นซามาเรียก็แต่งงานกับคนต่างชาติครับและวงวานที่สืบต่อมาก็ถูกเรียกว่าพวกซามาเรียพี่น้องครับคนซามาเรียนั้นเป็นที่เกลียดชังของคนยิวเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนของพวกยิวนะครับความจริงแล้วชาวยิวเนี่ยก็กระจัดกระจายอยู่ทั้ง3แคว้นก็คือยูเดียซามาเรียและกาลิลีนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นพวกซามาเรียแล้วนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ถูกดูถูกที่สุดครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเลือดผสมนะพี่น้องครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแคว้นกาลิลีเป็นยังไงบ้างแคว้นกาลิลีนะครับเป็นแคว้นตอนเหนือคนยิวในเยรูซาเล็มก็มีอคติต่อชาวกาลิลีเหมือนกันครับเนื่องจากว่าชาวแคว้นนี้มีภาษาท้องถิ่นเฉพาะของตัวเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันสำคัญสำคัญถึง7ประการด้วยกันพี่น้องครับคนกาลิลีนั้นเลือกอาศัยอยู่ห่างไกลจากเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของศาสนาแล้วก็คนยิวหรือพวกรับบีหรือพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีเนี่ยก็ครอบครองเยรูซาเล็มอยู่ชาวกาลิลีนั้นก็ถูกดูหมิ่นจากคนยิวในแคว้นยูเดียยังไงก็ตามครับชาวกาลิลีเป็นคนที่ซื่อตรงจงรักภักดีในชาติและศาสนายิวพระเยซูทรงเป็นชาวแคว้นกาลิลีเพราะว่าพระองค์นั้นเติบโตที่นาซาเรตแม้ว่าจะเกิดที่แคว้นยูเดียนะครับแต่ว่าพระองค์เติบโตที่นาซาเรตนาซาเรตนั้นอยู่ในแคว้นกาลิลีครับแล้วก็สาวกของพระองค์นะครับ11คนที่พระเยซูทรงเลือกให้เป็นอัครทูตนะครับเป็นสาวกวงในเลยครับ12คนนะครับมี11คนเป็นชาวกาลิลีครับพี่น้องลองเดาดูสิครับว่าใครที่เป็นชาวยูเดียหรือว่าอยู่ในแคว้นยูเดียครับคำตอบก็คือยูดาสอิสคาริโอตครับคำว่าอิสคาริโอตนั้นแปลว่าชาวคาริโอตคาริโอตเป็นชื่อหมู่บ้านในแคว้นยูเดียครับเพราะฉะนั้นยูดาสเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นสาวกพระเยซูซึ่งมาจากแคว้นยูเดียนอกนั้นมาจากแคว้นกาลิลีทั้งสิ้นครับพี่น้องครับผมบอกแล้วนะครับว่า2เส้นทางสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปมาระหว่างเยรูซาเล็มกับกาลิลีนะครับจะต้องเดินตัดซามาเรียนะครับขึ้นไปที่กาลิลีหรือจะใช้เพอเรียก็ได้อันนี้คือเป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูนะครับในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่4ซึ่งเราจะดูต่อไปในอีก2วันข้างหน้านะครับได้บอกว่าทำไมพระเยซูจะต้องเดินผ่านแคว้นซามาเรียไปเพราะว่าพระเยซูได้รับบัญชาจากเบื้องบนขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรในวันนี้ให้การนมัสการของพี่น้องทุกท่านรวมทั้งผมด้วยนะครับได้รับการทรงนำเราจะประจักษ์แจ้งเห็นสง่าราศีของพระองค์เพื่อที่ชีวิตของเราจะถวายเกียรติพระองค์ต่อไปอาเมน